بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يعني قلت شنك درست ودرست برنامو فرق لار درسي فرق لار درسي نعم بولم إكنجي درس إكنجي درس نعم فرقة الخوارج نعم خوارج لن فرقتي يشان كده استلام فرقة الناجية نعم وقت برنلق ورع التغل وقت كم شو وقت طبل نعم شو فرقة الناجية وقت من أذن طبل وشو وقت لنا نعم بيك بول مل وداش ندم برتو برنامه شو وقت لنا شنا كيابر نعم شو نكون عاذن ك إرفت درجة إسلام حقيقة ندشمان شلغد نعم غلاة المرجية لريات لا كشتك ونعم وصفا من بس رمضان ونعم ابو الوفاء بن عقيل الحنبلي نعم ديا اوذ دورون نعم اهل الحق انتنا جقبل فون ديا حق اهل انتنا جقبل فون ديا اولون ديا ميتشيت لرن اغفن دق لسما يشملون فحفق لرن بر عدم كبلون يا دنيام ديا حزم وفمن تكبير الله أكبر لبيك اللهم لبيك شو تلبية لنا ثرت مديا نعم ثرت ديا الله دشمن لنا نيل غت نشط ديا شو ما ثرت شو أنا بلير ثم بقول أحلى الحق مي حق أقلم يا دنيام باطل أهلي شو أنت نعم يانك عالم مثلنا نعم شو حق أهلنا ثرت ملا ونعم شو مرجع أولاد في ديانا ده ثيرة ذكرتهم متشيت لده حيث متشي ده المصر نغايم الأهل سلول وطرف لنا جزيرة ديمو وطالهم متشيت شلو راتيا شنو ومصر طرف لده شو نعلق نعمة عقيدة وطريا شو نعل دين نعمة بالهيلة إثاثا ننسقر بس قبر ثبت تقوركو ديانا شلو ردون كيان ناتيا شنو انو شلو حق لغنا ثيرة تشك بلون ثيرة ذكرتهم Allah'ın tağutu ne Allah'ın düşmanları olan tağutlu ne koşunlarına Allah'ın koşun deyip atlanır bilyalarına. Allah'ın tevhidini rüşyalar o. Öyleyse mursanlarına şeyler atlar ediyorlar. Ayal salonla bol yanlattır. Üstad-ı Akdeziler. İçinde cemiyet-i İslam'da okuyan ol. Erteki bile yasayan tarifle kurulun. Hakiki öz. Oğullarının bulunlarına hemen. Ya Kur'an yüzüne depiyor diye içinden kurtulanlar. Muhammed gelse de Muhammed'e mahsus. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şunu. Ene şolan ediyen hakkı ne? Olan hakkı yankı, ehli hak diyenler şu. Ben şimdi ama içinde yaşap, tini bilen gören adamlar ayıca. Ol erteki bilen, ha o mıs bulur ne? Mıs o mıs. Hiç sem yok. Yalan söyle ya. Onun için ama şu ne? Ahli hakkın vasfı yankı alak şu devurda ne? Tanacak bol. Allah'ın düşmanı Amerika bilen en kovu atlaş yankı mal salul. Gece onu yıl ne? Öz, iman, içmen, kovu kazananından bir sol olur, iyidir. Yani tam oluyor lan, uçur yani. Kim mi kömüğü ne diyen? İslam'a karşı kim? El salul. Seyret kim ahli hak? Şu an için ne? Için onun bu havariç, havariç deyip ne? İçin atlanır bulur. Dedi olur ne? Diyen. سمي بهذه التسمية لأنهم خرجوا على خيار المسلمين يا نعم شن دي اللي دي مسلمان خيل ما إن قولر نقص تطلر دي أولم كم برنز الله عن رسول صلى الله عليه وسلم شن زل هو يسر دي اللي أنا ما دي يا مسلم تقسيم دو وثيقة عن إيمانه يا دي أبو بيلون ده دي أبي الله عن رفع الله عن الله عن أكتب الله عن رسول ندي بلنا هذا أولم في يوم السلام نعم Allah'dan en korkmaklığı bu, en köp korkan mümin neyim o diye düşünüyorlar. Yani son yerleri çıkabilen, birinciler kim neyim için son yerleri? Hiyar-ı Müslümin. En kov fort, en kov Müslümanlara neyim? Karşı çıkanlara değil yani. Şunu, şirar-ı Müslümin değil ne oldu? Ağın Müslümanlara değil. Bugün kaydında tağutlara karşı çıkanlara değil ne oldu? Neyim? Faylama Ali, Muaviye, şan, Osmanlı diyorlar. Hani son yerlere karşı çıkanları değil. Havariş deyip neyim? Şolara karşı çıkanları değil. Hani neyim? Hasan-ı İmam Ahmet'ten neyim? Thoralonu yani şu vasfı. Şunu neyim? İmam Ahmet'ten son yerlere neyim? Thoralonu neyim? Hel yecüz diye kıtalı diye men kharaca ala Beni Abbas diye. Beni Abbas deyip neyim? Ebu't-Saffah, Ebu't-Saffah deyiladi, bir g'an xor chiqqan, 130-ci hijriyadan so'ngami, so'nganlar. Chiqqan yana zorliq bilan g'anni do'kib, nima bir hukmga ketishadi. So'nganlarga qarshi chiqsak bo'lyami deb, nima Imom Malikdan so'ralyan. Nima yamasmi Imom Ahmad, Imom Malikdan so'ralyan. So'nno nima sholara qarshi chiqqan, shu hukmga qarshi chiqqanlarga qarshi bir ham chiqib ushlab bo'lyami deya. Shuning hukmidan qaramni turib bo'lara qarshi. Olam nima egerda deya o chiqqanlar deya. Umar bin Abdul Aziz yallar bulun bolsa-da onu çıkıp bilirdiniz ya onlara karşı. Şunu Umar bin Abdul Aziz ne ol beyasinci halife vatip şey vasf edeceğini ama yani ol ne ama yani sonya adlı adam bulun. Eğer sonya ile karşı çıkan mı olur diye onunla diye son tarafına durup olurlar karşı uç bilirdiniz diye. Atak çıkmak bulun yok diye. Şunu atak ne ama çıkmalı değil ya. Gözün atır Umar bin Abdul Aziz. Bu vaat kılar ne ama Abdul İngiliz. Olara qarşı çıxmaq nə vacib ola məndə inşallah nəm icma ilə gəlir. Onun üçün nəm onun nəm çünki şu xavasdan məsələdir. Onun nəm bir topor səbəbi var, onun nəm kəvr səbəbləri var, nəm üçün bir onun ağın fırqalar kəni məsəl üçün müşriklər və sufi, quburi, şay, nəm yəni aşəri ağanlar var, nəm üçün bir xavasdan murcilər və hatam nəm gulat. Nəyəm üçün xəvaristdən məsləq bir topor səbəbləri var. Olamın birinci səbəbi nəyəmə? Birinci Muhammed s.ə.v. ümmətünlü, əhl-i sünnü deyəndi. Çın musulmanlara nəyəmə qarşı çıxanır kim? Yankılar. Xəvarist çıxdı. Birinci fırqa bölünüb, adan fırqa kim? Xəvaristlər çıxdı. Son üçün nəyəmə? Birinci səbəbə nəyəmə? Sonun. Səbəbi. Birinci çıkaram kim yani ki zulhu ve isra o şafiye ve sallama diyen ne ama sen adıl bölmedin birinci çıkan sol tamam ne ama izin devam etti birinci ne ama fırka musulman cemaatine çıkan fırkaların birincisi ne ama sol bolon için şolar çıktı birinci çıkan ne ama zulhu ve isra Muhammed sallama karşı söz diye tamam Osman radıyallahu anh tamam Ali Muaviye şey deyip ne ama bunlar gidiye şey deyip ne ama diyor köp ne ama sanlılar çıkıp şey deyip ne ama diyorlar ne ama deyip Hak yolun füyüşüp birinci çıkan fırka şov olun için son için nimet tek şovlar yattı ya. Tamam. İkinci sebebim ne? İkinci sebebim bu meşhur da köp yayranına yönü meşhur fırka. Yani kimi gördün havarişler, havarişler, olur havarişler, bunlar havarişler deyip ne? Herkes yön yeten ne? Gürlü ya. Sonra ne? Yalan töhmet bile ne? Ravşan ağdıyla havariş diye. Hem Ravşana havaşına inşallah oğlum yahtarsa. Ravşana ne ama Muaviye Ali Allah'ın karşısına çıktı mı havaş olur yani. Kime karşı çıktı? Ömrünü doğup la ilahe illallah deyip görmedin adamlar. Diyeyen ne de ona karşı gidince onu düşman edip düşmançılığı diyen adam. Çıktı diyemem ne ama de o kafir değildi. Şöyle Müslüman ne de Müslüman vakti. Onun için havaş bulun ne o. Ne ama şu kafirler ne ara olsa da ne ama o havaşta olan Müslüman ehl-i sünnet olur. Ne ara olsa da velev kerihel kafirun ya Allah Teala. Kafirler halamasa da ne ara olsa da. Tamam üçüncü sebebim ne ama şimdi şunun ya başlayar. Ya ne ama bize havaş diyorlar. Sınanın bir adı havaşla vatfın tapart görür seyreder bir de bağımsa vatı ya yok. Onun kimde var hakikatten sonra? Son ne ama inşallah ne ama de. Teva ne ama? Teva uyalar da aytiz havariş. On gözün atar yevreyler ne ama Allah fevdiler. Nasraniler Allah fevdiler. Ne ama Allah'ın oğlu ve Allah'ın ayalı var diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke müşrikler ne ama dediler? Cahadı vay dediler. Barya cahadılar. İrvet, inbar irvet rahatları dediler. Yani mecnun dediler. Diyemedik rahatları yok. Değil mi? Son için ne ama? Sovaqlar tevəbli. Tamam nə amı? Ümmətdə qəmamlar da, ümmətdə keçikdən adamlarda nə amı? Şolarda da çuduq şu metellədə də həm köp misallar var. Sonra nə amı? İmam Xəllal rəhməhullah nə amı deyə? Hasan İmam Əhmədin yanına bax nə amı deyə? Biz deyə bir adam küfr, şirk, sonya zaqlar, ulu vas nə amı dindən çıxaran amallar edir, son təkfir edənimiz üçün bir də xəvariş deyələr deyə. Var oğlum ne ama güllü diyelim var. Akar gel ki gül kuval yara. Yalan nurla yalan. Şu an amamlara da değilen. Tamam ne İbn-i Teymiye rahmetullah değilen ne ama. O dövrünü dinle ne ama. Havariş havariş havariş havariş. İn köp diyelim kim Muhammed el Kevferi deyip bir olan dövrünü. Bir katab yasa bir söz yasa İbn-i Teymiye havariş. Şunu ne için? Haka hak değilsen ve ondan burada yamanla cakbolsan ne? Asıl neyme sebepten sonra şey değil ya. Yani şu sebep, şu sebepten değilsen aklı var, din ilim var adam. Yani havas var mı bunlar? Havas diyen ne? Öğrenden çık ya bu rahat ya. Onun için neyme hakkın aydın oku tuhme de vehabiler diyorlar. Son yalak bir neyme ağat takmalı. Neyme bu kafir komünistler bu devir neyme vatanın önü diyen var. Neyme yurt düşmanı deyip öldürdüler. Değil mi? Şu adam ediyorlar. Şu komünist takmalı. Türmüde Müslümanın arkasında vatanın önü deyip yalık şey. Ne hemen vatanın önü deyip vatanın var mı? Yani, o yevreyler sığır sağan yalık. Sen onun iti o kapsınla gülü. Onun hırmatına yaş. Olur için yaşa. Olur için yiyen, içen. Olur için ölüyen. Şunun sen vatanın var mı? Vatan yok. Şunun İbn-i Teymiyye de dediler. İbn-i Kayyım'a da dediler. Muhammed Abdülvahhab'a da dediler. Ne ama dediler? Öldürnek Yemen'in kılar, Irak'ın kılar. Ne ama dediler? Hasan İbn-i Abidin deyilen öldürnek. Bir yerde kata, mesela Muhammed Abdülvahhab havaştı. Onu sorulur deydi, onu sorulur şu bol yağmı. Ya bol onu. Elhamdülillah Allah Teala yıl geçse, üstünde neyse. Şu dövrüne de akladı, sonu mu akladı? O bir İbn-i'llah ne ama? Hakkın üstünde durunları Allah Teala ne ama akla ya. Bu dünyada ve ahirette bir İbn-i'llah. Şunu. Onun için ama olur diye bir zat diye yani hak bir zat olur bir zat. Radikal. Ne? O kafirlerin dakikanın adını. Öldüren bana şugulat murciyolun ıgtıkadını min kafir diyenin dinden çıkıp lan yok. Yani kim çıkardı ne? Müslümanın hakiki şey. Müslümanları tekfir ediyorlar. Başka hiç kime tekfir. Nasrani evreylere de korkarlar. Dili bile nimet. Dini başka diyetleri geldi. Dur var. Sonuç neyme hak bırdattı, olur bırdattı. Sonuç neyme hava işlem, usulleri var. Sonuç neyme deriz, buradan inşallah Allah'ın yenilletmesi bile alalım. Sonuç neyme, birinci usul neyme diye. Olur diye, neyme diye diye, ennehum yukeffiruna bil kebira diye. Ve yekulunna neyme huluduhum min ahli kebair fil nar diye. Neyme, kim ulu günah etse? Yani ne ulu günah değil enne? Dininden çıkarıp seni İslam ümmetinden çıkarıp küfür ümmetine neyme düşürmeyen bir günah etse. Son için tekfir ediyorlar onu. Şunun neyme diye bir zina ettik bollu kafir. Bir neyme oğurluk etti bollu kafir. Bir neyme şu havasının usulünün asıllarından. Şu vakti neyme düğüklerinden tafif böylesi olan. Son için neyme olur neyme ödem şunu eden adam ebedi doğduğu diye tövbe etmen ölçüldü. Can ahli sünnet demedi son tersin niye? Ulu günah eden ebedi doğduğu değil de az tövbe etmeyen ölçüdür. Yani Bukhara'dan gelen hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye Cibrail hepsi gel. Zina eden, oğurluk eden, şunu yaratmayama doğduğu giren ebedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gayta soruyordu. İzinle de zina eden, oğurluk eden ebedi değil diye, daha da zina eden diye, oğurluk eden daha da hamur istedi diye izinle. Benim diyem de o. Ne için ehl-i sünnet onu diyen o. Kim diye? Havariş diye. Şunun havarişler neyme diye? Ulu günahı edenler neyme diye? Olur ebedi doğdadır. Bunu kim de Hafız İbn Hacer kitap Fethül Bari'de 12. tomunun 297. sahibinde neyme diye? Bu ulu günahı edenlere neyme diye? Olur neyme diye? Kafir hükmünü veriyor diye öldürüm ebedi doğduğu diyorlar diye. Bunların havasından usulüne bir şey kaynadı. Sonra fikirlesinle okuduğunda o deyeme dinlesinler şu vağızları hepsini haçan ulu günah edene tekfir edildi. Halal değilse. Şunu halal değilse keçi günah etse de neyem tekfir edildi ama. Halal deyip şu an geldiğinde. Oğlum neyem dinden çıkarmayan vaatları halal değilme gerek. Tamam neyme İmam Abdülkahir el-Bagdadi neyme 497. ile neyme dünyadan ötün sonra neyme kitabına getiriyor. Fırkı beynel fırk deyip neyme son yal kitabına getirip havasıyla görünüşler neyme 20 denem köpürak son yal kendilerine görünüşler. Ve neyme öğrenlerim şefağı adamın kâr ediyor yani. Havasıyla diyenler neyme günah ettim ve doğduğu ebedi de şefağı adam olur edilen o. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem neyme diye azanından sonra kim diye azanı ile söz müfüz gaytalap izinden şu azanından sonra edilen doğan etse diye neyme onun şefağıdır, men şefağım onun neyme olur diye. Şöyle diye kıyamet bunda. Sonra neyme diye Müslim'den gelen hadisinde qiyamat kunni bir nechta shafaat etacak menga deymiz. Kimlara? Musulmonlara. Mushrik, ateist, kafirlara da Allah dushmanlari. Shuning uchun ham xavarishlardan ahli sunnadan tafovut deganlar ham birinchisi nima? Sunna. Yani bir adam ulu küfür, ulu şirk etse, o ne emir ya? Ama hükmü şov oluyor. Şirk edveti müşrik oluyor, küfür edveti küfür oluyor. Çünkü kafir oluyor. Onun için ama biz bir adam ulu küfür, ulu küfür, ulu şirke çıkmadık, günahla kurduğun edveti. Onun için ama ayağına kılıp, nakıd ettim onu, ne nakıdı, hükmü verildi. İkincisi hem ne ama, olur ne ama, yüküffirun bil umum diyene, umum tekfir ediyene. Yani, yeryüzünün bana kafir diyene. Ta öğüdleri yal bol, öğüdlerini tanışıyor, onu tanımasa ne mi? Bana kafir diyene. Ulan ne mi? Havarişinin usulünün. Ebul Hasan el-Eş'ari ne mi? Mekalat el-İslamiye diyen kıtağının varıncı tamında ne mi? 109. ayetinde ne mi diye? Olur diye. Olur da diye ne mi? Eğer diye hakim kafir olsa diye. Mahkum bar ne mi? Halkan kafir ol yani. Bir yurtta bir tağut geçip oturdu mu, bahtı valli, şu ta küfürle hüküm edip asın, bak iş kafir. Şimdi ne ama sul havaşlan usullarını. Yani bir yurt doğul kafir olsa ama tekfir etmelerliyle gider. Bir yurtta tanıyan o doğduk gelen yani, tövüren seni tanıyan, şu tağda ne ama kim ne ama terviyevle neyse, asli muslim mi ya asli kafir. Onu bilip etmesirlik eyyem, öğren ne ama küfür et. Önce bilip etmesinlik ol burada, bilmeyen etmesinlik o da başka da. Bilmeyen etmek diyorum oğlum neyme başka da. Sonuç neyme olur yine bu usullerinden bir neyme. Hakim kafir mi? Var kafir diyor. Yani bu yurt kafir olsa ona kafir diyemeler değil diyorlar diyor. Sonuç neyme doğru düşünüyorum. Tamam neyme. Bugün hakimler ne demiş var ki tağut hükümünü oturanlar. Olur bu ne demiş yani kıyalak olan ne demiş umumla aşağına gidiyor. Ne demiş Muhammed Abdülvahhab ne demiş yani tohmetler attılar ne demiş umum tekfir ediyen rahat deyip ne demiş. Ne demiş bar halkı tekfir ediyen bar nemeler ediyen ne demiş hükümet yol açılar ne diyen rahat deyip ne demiş o tohmet olur da attılar. Sonra ne Abu Batin rahmetullah ne kitabında sonra aklab durursun iyi de ne mi diye sol havas mı sol mu yok diye ne mi diye aklaya. Tamam ne ama bu devirde ol hükümet de ne bir xavar sol yan varsa hükümetin yok olma turana Muaviye Ali olmadı lan. Şam ben hayısı Muaviye bulan hayısı Ali radıyallahu anh. Ya o da ne ama doğru aşkla. Oturup yani ne etmeli dinle nokomalla hakiki yani asıl öyle doğru öyle ne tamam ne ama üçüncüsü ne ama diyorlar Müslüman hakimine karşı sünnete ki de ki buna este ya burada este sün dinden çıkar yani daha lan gurunda Müslüman adam Müslüman hakimine karşı şeriatla hüküm ediyen düşünün şeriatla hüküm ediyen Müslüman oluyor. Küfürle hüküm eden kafir oluyor. Sonuç ne? Müslümana karşı keçi günahı istedi çıkmaklık ne mi diye? Hükman ne yalır olur. Havaşkan ne mi? Sulluğuna sulluğuna. Hükman ne mi etmeli diye? Günü çıkmalı diye ona karşı. Ne mi diye? Peygamber sallam hadisinde o bazen misamitten geliyor ne mi? Kafire karşı çıkılmaz diye ta ne mi diye? Küfrün buvah var yani çanım. Açık küfür var yani çanım. Buvah falan açık küfürden geçti de Müslümanı kafir ediyorlar. Öğüllerinin küfürünün nerede ayıyor? Ne ama sen Müslüman mı olman nerede ayın olur? Sonuç için hem öğüllerine kanakı dedi nokta ne ama de Allah Teala diyor da iki tem küfürde din mi olmanı istediler. Senin hem kafir ol, öğüllerin yani kafir ol, din mi olmakla istediler diyor. Sonuç yani hem sen Müslüman mı olman istediler nokta. Sonuç için hem bu Müslümanın gururunu, Müslüman hakiminin Allah'ın hükmünü, şeriatını, hududunu koruyanlar. Ali radıyallahu anh diyor tağa dedin diye facirim bulsa takva oldu kovum bulsa diye o değilim bulsa diye takvana düşünlük diye şimdi deyim ya kıtanın takvana düşünlük diye yani facirin ne mi diye günahkar diyenin ne mi diye Allah'ın şeriatı bile yaşap diye cihad edip Allah'ın hududunu orayan diye sahabe olan düşünüşü o Çünkü dediği gibi sahabalar düşün şeyler. Ne sünni yani sünni sahabalar. Günahkar değil ne ne abi? Allah'ın hükmüyle hükmüyle. Allah'ın hududun, şeriatın var ya. Öyle ne abi? Cihal yani. O neymeler ne abi diye. Himme selefler diye o ne abi? Kitab-ı cihad fıkh açık korsunlar. Hakim diye. Yılda bir gidip cihad etmekle diye Müslüman ortada vecib fardılayın. Hükman edemeli. Bulmanı yılda bir gidip. Bulur günne ediye yönü ne hemen yol ne diye Allah'ın yol ne diyelim ya ta'udun ta'udun ya. Ellezine amenu yuqatilune fi sebil ve ellezine keferu yuqatilune fi sebil ta'udun yol ne diye. Şimdi Müslüman ne olur Müslümanın vatfada berdi. Bulur o değişliğe diyor. Bir ne hemen havaisi de takmalı so vatfı ödümden sonundan bu soğuk oradan bulmasızlığımız için öyle. Yo başka da hadiste biliyen şeyler mahsiyetin bu vah koruyan sen diyen hadise ama. Arasta günahını görüyen sen ne yapayım? Tağa dedi. Yani. Ona da gelir sadece. Şunu iki kurdun mu aslında şu bölümde? Ne yapayım? Günahına çıkacak mı ya kufuruna çıkacak mı? Arada inşallah ahırını alırsın. Şimdi ne yapayım? Umum ehlil hak ne yapayım? Şunun tersini dediler. Günahına görülmüne çıktı. Onu mevraydı. Sahabalardan başlıyor ve son kulları çeyin inşallah. Onun için ne yapayım? Bu doğrun kulları bile bu vahşiye bağlanacak. Bu da tağut. Uydun oturup Allah'ın şeriatını isteyen oklar. Bırak onu isteyen oklar. Oturup 24 saat kursusunda oturup bağır ne için kore, ne için yarafatın alıyor, ne için ediyor, ne için sirk ettik diyor, ne için kafir yurtlar bile, ne için cimleşik, ne için irhab, terrorçılığa karşı. Terror kim? La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyeyim. Hem şeriat, hüküm Allah'ın ki ve tevhidem, o adam dinle Allah'ın ki galan şirk bulmadım diyor. Şolur terror. Bulur ama üç yerlerde ne için şuna diyor. Ne şolar ne Müslüman hakkında bu adamda. Allah da sevup Allah düşmançılığı edenler. Tamam ya yine bir vasıflarından biri. Sünnet ala ne okular? Sünnet ala ne okular? Eğer Kur'an'da takılmadı. Ne dedin ki Kur'an niye lan? Ne son için ne? Hayırlı ayağlı da namaz okumak vacip diyelim. En çok Kur'an'da gelmekti. Sünnette geldi lan. Onun için bu taraflara yine neymiş dünyalık keseller var. Yine neymiş bu usuller yani kıtanat kesenler usulsüzü, düğüp alamatları. Yine yine bir kâbir alamatları var, şahacıkları, vasıtları var. Yine şunları seyredip görsen şu dövürdü. Kimde tapılıyor? Havariş deyip töhmet atılıyor ya da gülâ, murciye, kurfin, neymiş müşriklen aklavcılarını. Şeylerden de hakikatler neymiş müşriklen aklavcılarını değil yani. Onun için müşriklen aklavcılarını tapılıyor mu? Neyme Bukhari'den geliyen hadiste Fiyo Musa sallam neyme diye yaktuluna ahlel islam ve yedauna ahlel evfani İslam ahlini öldürüp diye but farad yani Yehudi, Nasrani, müşriklerden taşlarlar diye. Kim havariş şunkun, şu asfli seyredik gör türmelerine vardı. Kim atıyor? Müslim atıyor. Kim atıyor? Müslim alim atıyor. Neyme dedi? Şu küfür Allah'a düşmançılık etmek dedi. Seni medyan sonu koy dedi. Kim ölür ya sorur anı sorur. Şu var üstünden bomba atıp oturan kim? Anı sor el sorur. Kim, kimin tarafında durup atıya? But paradılan tarafında durup. Müslüman durup atıya. Anı kim havariz? Havarizin vasfı kimde tapıl ya? Şu var Allah'ın dinini, namusayri, 12 tane ilahli, gözünü tık, kıyam Allah ve ahiret bunu iman etme. Ve bütün Amerika, Ors, Ors, Hıtay'ı Fıtay'ına karşı ursu oturun. Müslümanlar değil mi ya olurdu? Ben şimdi ne mi diye? Şu yankılarda ne mi diye? Şu yankı vasfı var. Yani, but para ehellerin taşlar, Müslümanlar öldürüyorlar. Müslüman değiller ne? Biz Müslüman, bunlara ne mi diye şu hadis ayda yönü ne mi? Şu hula murciyeler, şu hadis ulan yalır, öyle naklacak olur. Yani doğru diyor ne mi? Biz de Müslüman kim diyor? Müslümana ihtiyat ondan kurulaşıyor. Önce Müslüman aydır ne? Türkmen diyor. La ilahe illallah diyor. O la ilahe illallah. Bu da onun. Allah sevgi ya. Giyice onu Allah'ın hükmüne karşı ne? Öyle hüküm çıkıp taun ödünü ilah diye. Bunlar yok. Bunlara bağırıyor. Bunlar da ne? İslam'dan çıkarayan hiçbir zat yok. Müslüman birinci tane vasfı yok tamam ne Müslüman bolayını da murtet bolu bilen Allah'ın Müslüman bolu. Allah'ın Resulü'nün devrinde bolu, sahabalar da bolu, bulur da hiç mümkün değil ola. Onun için Müslüman kim sayaklık getirdi iki tane. Ve onun talep ediyen adı bilen yaşatı. و دیدن بودیان را اردنم چک نیم تسلن تو شون ترکت دالی اعتقادن مولتن فردن مولتن عملن مولتن شو مسلمان یا دا دوغو مسلمان سایا لگم آرسنه نو یه نشو وقت داره شوند تا بول ارده هیست دادیو ترکمن بولی گویدن است قبرنگ مسلمان ریچیده یه مسلم بولنه ممکن نه دینن چکم هیچ سانچه الله تو یا ممکن نه از مسلم جاهل فنچی نیم بولون وقت بسال حقیق نیم لا اله الله تو گیتیان را اول ریالر بود پرار لان طرف ندور بولر اصلا نبی مثلا خواستن وقت بنایدن نه اول را تسلار لر دیا اول را قرش اش مول لر دیا بو وقت کلر نیم دیا اولون طرف ندور مسلمان اول ریال د اول را سال دن نه بود پرار دلورم یه نبر نیم وقت لر وای انقیش حالر نه ابو سعید الخضری دیان نیم دیا اولون وقت لر دیا تحلیق فصلر نثیر لر دیا من دام فاس گورمرسون شنو زول خوای سره ده نام فاسته دلی بس ته نثیرق شو خون ثیر ذکر ال سالو لون سول نام کورس ادوکات در مشرک لون عقل او جلون هم فاسلن تا ما یام اول ورد فاس دیر ما بودی سنت یال ور کیمن واس بشه داز عمر رضی الله عنه دور نه برا اوغلان گتریاله متشابه آیت حدیث اولون شیف فتنه چکار یعنی که گیتری یا گل داری که فتن است یا یالا وارا که فتن است یا فتن دینه که ایدر فتن تفان بولتادم دیاره قوید برردم دیاره خوارش دیاره فتن لا بشنم زنان چی نیم هلو فتن بولی یا مسلمان و وحفی پیام سلمان خجاگی دنگدن قالان یاد تیرلان او تیرلان نیم سلیف یگرنن اللہ رسول خوارش نیم وحفی دیاره تیری دکور شلو را فصل دن تاکمایان فچ گوی ور مکل خرامی آلو لد فصل دن انن گود لطب بلمیان مکی مدینان اترون کرفل فصل دن تاکمایان بار تیرک در کم دا باش وار نیل تیرت سن حافظ ابن حجر نامد یا اون کنستوم نسل کتاب الفتن سوقتاونا Selefler neyme derdi diye saçını koy, neyme saçını tirmadılar diye. O saçlarından boyu koyu verirdiler diye. Havacın tersine diye. Neyme derdiler diye saçlarını koyu verip tirmadılar. Şunu. Havacım neyme derdi diye saçını mı dağım tirardı diye. O yıllarım neyme havacılığın yine bir vasfı neyme rejim oluyor, zina eden, ölüm zina eden. Son neyme inkar ediyor. Şuğun kon Allah'ın hükmüyle şeydir yaşayanlara topulup uğursayan, şu hükmüyle yaşayan da videonu düşman sağlayan kim yine sorular da taparsınız. Neyem şu ne diyen de? Ay bulur havaris olur eyle be biz neyem Allah'ın rejimini inkar ettik mi? Kime de biz son ediyor sizin son için de karşı uçuyan. Onun için neyem ney hayzı var havaris deyip onlara bura olanı diyorlar. Havaris bulur vatfına it diyor. Vatfına değil de vatfına it sizin ne tapıp vereyim şu vatfına. Ben o gürlüsü bilmiyor herhalde. Tamam neyme? Olur yine bir neyme diyen imam ol ya. Musulmanın imamını ne yapayım assalam neyme diye. Kureşi olmalı diye. Ebu Bekir Bağdadi el Kureşi olmalı diye. Şimdi Kureşli olmalı diye. Yapayım assalam ehlinden. Havarişler sonra inkar ediyor. Bol mu? Bol ano. Şimdi. Yani Kadı İbn İyad neyme diye icma diye icma ehli sünnetin bize bırak zannedi neyme diye hükman ya Kureşi olmalı. Tabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem neyme diye Müslim'den geliyen hadise iki adam olsa diye ümmet iki adam da olsa diye şöyle iş şeriat İslam diye şu neyme Kureşi olsun diye. Hükman Kureşi olsun diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Hükman Kureşi olsun diye. Ama vatkılar havaşlar neyme diye önküler şu Kureşi'ni inkar etti. Şu şerit bu hükmanlarlıydılar. Bu vatkılar ne mi diye? İslam'ı hükmanlarlı. Seyredik o Zimmi, Nazarbayev, İslam, Karim, Bakhil, Kafir, Neman, Kufur, Bakhil falan. Kim mi? Hay ateist, ölür, dili bilin ya. Bu vatkı havaşlar ne mi diye? İslam'ı şerit değil, emir-ül müminin. Onun için bu adamlar da var ha. شو يعني خور وشيلق نعم هكما أنغ ندنا خواشتن غالن اختلافه خواشتن غالن بإجماع عدشن خروشي والملي هكما يعني أما دي أبو بكر رضي الله عنه نحن أمراء وأنتم وزراء بذي أمير لردي خروشي ده سيقام دي وزير لردي خروشي والملي شنو و قول نصر بر أعظم كافر يمن أيت بالذن ومصر ذن وبار يا شو تعون أي محمد ما محمد ما عندي بر قدود لان كافري أوي ما أعطى يا يعني ولم كم مقبلين يعني وقوت مش شام أقسم وقوت مش بر كافر يوردن كافر برزدان ده نهمد يا من كافر أودي عادي يعني خليج مش وطن أفلام بيري من كفيزة هو من كافر ديا اختلافات من مين دي يا مين بقول كافر دي بوينا اللي هذا ويانك أعظم نعمة دي هو دي أثرنا فيه الثن كافر دي ثن بقول يا يونا دي مسلم جاهل مسلم جاهل اللي هذا أنا جيلن هال شو فاس على كل ثن يعني شيء اتيال دل انسقاب أم دخلا بعض لرا إن بقول أنا جيلن دين نرشو شنو أجل أما أنا أمام محمد ما عندي بقول يمن سايلر أون كمام الله دوان تطب سلف مجاهد تبش ما تسمع تمام نعم ديالر ينا بلون إجماع كار ديالر سواء استيلان الإجماع كار إجماع بالذ نعم إجماع الرسول الله تعالى ولقد بعثنا في كل مطر أن يعبد الله واجتنب التاغوت تاغوتلار تاشتان دول إنكا تكفير دن قولر و أهلنا و الله إيمان دن ديالر تأميا بار مسلم تعود مسلم بيتر بلو تعودون ترون درب الله نعم ترب تعلن انكار جانا تعود او الله اوهن الله دينان آدم نعم ترون درب حكم چقارب الله شريع قدرنا شرك قورب توحيد اللر وطران آدم سؤال چه نعم بلو اول اجمعنا من كار جانا پیغمبرلن اجمعنا شوات خوارشلر ثم نعم صحابة لن إجماعنا من كارج صحابة لن نعم هيش برات إجماع إتمد ديا دينا نعم ديا تارك الصلاة كافر دي دلا ديا بولور يوق إجماع يوق بل ما يعني من قال لا إله إلا الله دخل الجنة دي يوصم قم لا إله إلا الله جنة دي رتنا لا إله إلا الله دينا ثرمي نعم شنو نوتر مدع الله رسول وصحابة لن لا إله إلا الله دي والتهم لا إله إلا الله في كفر دشان الرد مرتدي بولر غردل ذكات سلر مسيلمة كذاوي وعلى إله ديال سبرن زراف ذي سايلر أولر دلر وبول دون لا إله إلا الله يتيان مرتدي أولر ما تدل فالشي نعم بخوارس لر سواف قدورن كلر نعم ديان إجماع إنكار ديان وقت لر سلا ثم نعم مسخ ديارة شونا من كار ديان yani bunlar on yani edil kursa değil mi yani mesela an aliyalar şun tağutlu it ne bunlar müşriklerin ad ve kar aklı ucuları ne yani son kursun aklı yok kursun aklı da değil mesela galın mesela an aliyalar bunu aliyalar yani bunu hem mesri yani ol ubbadil kubur sufi şay şolur da tapfiler kumuz olur ne yani kavul edin yani aşağı erişen yani onun ne yapıyor? Kafanal kesilen vasıflar var. Yani bul bul bul. Son bir tapılan in kavas. Şöyle yapıyor. Himmet tapılmadı. Yani diye fiyom sallam. Kimler diye şu dört san vas tapıla ya üç san başka da üç san vas tapıla ne yapıyor? Doğru münafık diye. Aşeyle tapıla ne? Münafığın ne? Şakası var. Münafığın bir vasfı var. Son yalak. Bir de ne yapıyor? Şunun orada doğru. Şu vasfı ne yapıyor? Son yalı ya. Şu havaricin vasfı. خوارج بول جوق بولن گودن اتا صحابلار تکفیر ات نما اولر اصلن نما او یان ikinci سولنا دیلا اولر نما عموم کی تکفیر دیالار دیدا علا و معاویه تکفیر اتلار و هم صحابلار کافر دیدلار نما چ عموم القان اتلار چی دیلار نما دیدلار قران دیالار نیدلار سنت دیالار چون چی نما خوارجلار کافر دیلن اون خوارجلار چون چی نما دین شو سوزلار چینم نیدلار yani çünkü olur sahabaları tekfir etmekle gülen himmesini Kur'an ve sünnet batıl yani. Olur kim üstü bilen gelir şu Kur'an'ta da şu cennet bilen bu uçlarına. Allah Ta'ala da bir adam cennet bilen bu uçlarına şu son üstünde öyle ya. Erti kafir var. Allah Ta'ala. Onun erti kafir olacağını bilse onu cennet bilen bu uçlarına. Ona neyin bulur, neyin mi diye? So tekfir etti, ne Allah son gelecek de. Urtek bozul bilmedi Allah yanlış. Gidelim küfür de, küfürsünle küfür. Onun için neyin olur? Yankı vasfı var. Onun için neyin buradan da vasfı havarış diyecek olurum. Yankı vasfılar takmadı. Şimdi seyredik gördük, allık seyredik gördük. Şu vasfılar şu devurdu. Ö devrumuza sağlasak, ö devrumuza bakıp görsek. Gulem orjiyelerdi. %90 böyle on tasfı böyle. Şunu. %90 böyle on ama sol orada cimle böyle. Anam ne mi dedik yani ki? O bir bölümde dedik ya Müslüman hakimine karşı çıkmak diyorlar dedik. Oğlum ne mi fiyo masam hadisinin ne diye? Kufrun bu vah görüyen sen. Başka hadisinde ne mi? Açık günah görüyen sen. Sonra için ne mi? Bununla ihtilaf var dedik ya. Müslüman hükümetine karşı, ne mi? Hakimine karşı, emire karşı. Yani ne mi? Sahabalardan alsan Abdullah Talha bin Ubeydullah ne mi? Çıktı. Yani hayır islap çıktılar. Yani o dövrün emirini Muavi olsun, Ali olsun radıyallahu anh. Sonra karşı ne mi ettiler? Çıktılar. Sonra ne mi? Zübeyir bin Avvam çıktı. Cennet bile buçtu onun son adamla. Sonra kim çıktı? Ayşe radıyallahu anh. Hatta ne mi? Muavi'nin koşulunun içindedir. Ne yapıyor Mustafa Ali? Ya bu ütüyor bu ayağı, koşuna düşüp gidiyor paraya. Ne yapıyor Ayşe? Gülya o. Sen ne gülyan diyorsun? Ben küfen mi olursun? Şey, şu eşlerinden Mehmet ya dolonlu diye yani yine dolonlu diye koşunla kalmanla kaydoyla. Ne diye ne? Ayşe yöne çıktı mı? Çıktı. Hayır istediler yöne ne? Son yalak bollu çıktılar. Hüseyin bin Ali, Ali radıyallahu anh, Yezid'e karşı çıktı. Sahabalan kurun. Ne ama küfrünü var çıktılar mı? Yok o yalgısını, günahını var çıktı. Ne için aydı ya sudakları? Suları hey bir ummutta bir havas değil mi? Şey, onun kim çıktı? Muaviye İbni Ebu Sufyan, ne mi? Ali radıyallahu anh'ın kıgası çıktı. Numan bin Başir, ne mi? İbni Umeyye'ler, ne? Beni Umeyye değiller, ne mi? Karşı çıktı. Abdullah İbni Zübeyir, Haccaca, ne mi? Sadoğur'un hakimine karşı çıktı. Uçtular, kan döktüler. Hey ummutta biri, şey, soları havaş diyen var mı? Çıksan golyana kan ben ondaki duranın günahı için. Golyana kan. Sahabalar ne mi? Edenleri var. Hey bir yeri çıkıp onu sular havarış değil mi? Ruatkılar ne mi? Onlar Müslümanı karşı çıkanlar. O Yezid değil, şu da ne mi? Haccad bin Yusuf Sonyalara karşı çıkanlar. Hatta ne mi? Ebu Hanif Rahimeullah ne mi diye. Hasan'la beni Abbas'a karşı çıkanını, Mansur'a da karşı çıkanı, Ebu Cafer Mansur'a karşı çıkanını şu topar karşı çıkan mali, canı, fetvası bile nimet kömek etti yankıları. Sonra nimet dedi, kim dedi? Şogun ölün mü olsa dedi, sol olarak karşı dedi. Bedir tevhüşünler, şehitler yani. Onlar küfürünü var çıkmadı, günahını, haramını var çıktılar. Şunu, İmam Malik nimet diye Hasan'la ne ama Mansur'a karşı yankı ne ama diye beni Abbas Mansur'a karşı çıkılanla çıksak bolya mı değilenle bolya diye. İmam Malik ne ama diye olurum diye biz beygat verdik diye. Sizi zorladık verdirdiler diye. O zorlukta da ne ama ikrahta da beygat yok diye. Çıkın diye. Ne ama selefler son yani diye. Onun ne ama yankı selefler sahabalar var yetiyala. Ona sağına ki umul imamlar sağına ile solurum soda dedi. Son hey kim dedi ummattan solur ne mi? Havariş dedi. Havariş kimdi? Hıyarul muslimin. Saylamı Müslümanlara karşı çıkanlar. Ali, Muaviye, Sonyalara karşı çıkanlar. Şunu. Abu Atkılar Amerikan kulü. Ya Orson Gül, ya öde ateist, kafir, şeriatten nanısan eter yok. Allah'ın hükmü doğru yok. Sonra karşı çıkan havariş diye. Kim ol Muaviye mi? Bu bir havariş olur ya, olur kim Muaviye mi, Ali mi, ne mi olur? Onun için ne mi? Bu dağları seyreden de, hatta ne mi? İmam Ahmet'ten, İmam Ahmet bin Nasr, Huzai, Hasan'la ne mi? El-Ma'mun'a karşı çıkanına seyfi bile, kılcı bile. Çıkanına ne yemedi? Öldüm öldürülü. Sonra İbn-i Ketir'le bir daya ve nihayetle sonra yani yatlak geçer. Öldürülüne İmam Ahmet ağlat diye otur. Uzuk ağlap şeyde var gıynan diye. Ve neyme diye. Rahimahullah diye. Allah ona rahmet etsin diye. Canını kurban etti diye Allah'ın yolunda. Şunun. Müslüman neyli yani söylüyor sonra. Sonra çıktı İmam Ahmet'in fikri neyme değil de Ma'mun'a karşı da öldürmen Ma'mun. Ne öldüm ağlar neyme diye. Bir daha o nihaya o kalk koruna sonra. Özlemi su doğurun değil mi? Kavaşlan vasfını ve ümmetta seleflen neymetti ha hükümete karşı ve neymi bolke sadakları tereden de ve kavaş deyip şu atkı neymi selim hakiki musulmanlara neymi atılayan tökmetten olur pek. Olun diyenler bir zat bu atkı bolinyanlar başka bir zat. Yani bu hakikaten aydan da şu atkı gulat murciyeleri neymi değil ya bulur. Hükümetler yani tağutlar bile neymi murciye. Ne mutarak zilyonlu çılır. Bas bol ya bol. Problem de muslim sen bari. Salib de kriyat da kın Allah ise o din yumur. Musulman garibliyen şeriğe dair tevhid ölür, şirk getir. Muslim bari problemi de. Murciye kim mi mal hukkam o salatin. Hükümetleri bilen sultanları bilen kim bulur murciye. Yani musulman bilen, davetçi bilen, mücahit bilen kim bulur? Havariş değil ya. No, hakik original ahtlar hani neyme? Şuğun kuğun neyme? Şolun kuşu. Şunun sonucu neyme? Sen şu murciyolar. Görsünler, açsınlar. Yani neyme? Adıl göz bile açsınlar. Yalan, kelip, mıs mıs bile neyme? Kufur dinlerine kalacak olmasınlar da hakkı görmesinler. Kim havariş? Kimem neyme? Murciye, kimem? Muslim, selefi. Şunun sonucu neyme? Sen de şu hakkı adıllık bile görmesinler. Allah Teala neymiş bu ağzılan vasıflardan bizi korab neymi fâklesin. Allah-u Teala alem, subhanallah ve bihamdülillah, eşhedü en la ilahe illallah, estağfiruke ve etûbü ileyk.